Wir stehen in unserer fortlaufenden Betrachtung 1. Korinther 10. My jesteśmy teraz w naszym bieżącym rozważaniu 10 rozdziału 1 listu do Koryntów. Und lesen die Verse 12 bis 22. I przeczytamy wiersze od 12 do 22. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wir haben uns gestern mit den ersten Versen dieses Kapitels beschäftigt. My wczoraj rozmyślaliśmy nad pierwszymi wierszami tego rozdziału. Paulus leitet die Gedanken ein, indem er sich als ein Bruder unter die Brüder stellt. Paweł wprowadza te myśli tutaj jako taki, który sam jako brat stawia się w rząd innych braci. Er möchte die Herzen der Korinther erreichen. On pragnie osiągnąć serca Koryntian. Anderthalb Jahre hat er unter ihnen gearbeitet. On pracował między nimi półtora roku. Und es waren seit seiner Abwesenheit Unordnungen entstanden. A od czasu jego nieobecności wśród nich narosło bardzo wiele różnych rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Und jetzt erklärt er in Kapitel 10, dass unser Verhalten Auswirkungen hat. I teraz wyjaśnia im w 10 rozdziale prostą zasadę, że mianowicie nasze postępowanie ma swoje konsekwencje. Er macht das deutlich in Verbindung mit dem Volk Israel. I stara się im to unaocznić w odniesieniu do ludu izraelskiego. Er zeigt ihnen 5 Segnungen auf. On przedstawia im najpierw 5 różnych rodzajów błogosławieństwa. Sie waren alle unter der Wolke. Mianowicie, na przykład, że wszyscy byli pod tą szczególną chmurą. Die Israeliten hatten alle eine äußere Gemeinschaft mit Gott. To znaczy, Izraelici wszyscy, bez wyjątku, posiadali pewnego rodzaju zewnętrzną społeczność z widzialnie obecnym Bogiem. Sind alle durch das Meer durchgegangen? Wszyscy oni przeszli przez Morze Czerwone. Sie waren alle getrennt von Ägypten, das heißt getrennt von der Welt. I wszyscy, tak jak wyszli, zostali odłączeni od Egiptu, to znaczy odłączeni od tego świata, jego istoty. Sie waren alle auf Mose getauft worden. Oni wszyscy zostali również w Mojżesze ochrzczeni, jak Słowo Boże mówi. Da gab es eine Einheit zwischen dem von Gott bestimmten Führer und dem Volk. A więc powstała w ten sposób pewna jedność pomiędzy tym przewodnikiem czy przywódcą danym od Boga oraz podążającym za nim ludem. Und sie hatten auch alle die gleiche geistliche Speise. I jak Słowo Boże mówi, oni wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Und den gleichen geistigen Trank. I pili ten sam duchowy napój. Auffallend war, dass immer wieder das Wort alle hier vorkommt. To, co jest tutaj szczególne w tych wierszach, to to, że wciąż na nowo pojawia się tutaj słowo wszyscy, wszyscy. Der größte Teil der Israeliten war ungläubig. Mimo, że największa część Izraelitów w tamtym czasie była nieodrodzona, była niewierząca. Nur einige wenige hatten eine innere Beziehung zu Gott. Tylko niektórzy, i to w mniejszości, posiadali osobistą społeczność z prawdziwym Bogiem. Sie hatten ihre Sünden bekannt. Oni wyznali, ci właśnie wyznali swoje grzechy Bogu. Und hatten zu Gott Zuflucht genommen. I prawdziwie wzięli znaleźli swoje schronienie w Bogu. Gott ist gut und gültig gegenüber allen Menschen. Bóg jest dobry i dobrotliwy wobec wszystkich ludzi, bez względu na to, jakimi są. Aber jetzt kommt die zweite Seite. Ale teraz idzie, dochodzi do drugiej strony jeszcze tej prawdy. Nur wer eine innere Beziehung zu Gott hat, mianowicie, hat auch neues Leben. Że tylko człowiek, który posiada wewnętrzną, prawdziwą społeczność z Bogiem, posiada życie nowe. Und das życie sehen, wieczne. Das sehen wir dann in dem praktischen Verhalten in der Wüste. I tę prawdę rozpoznajemy w praktycznym postępowaniu ludu, gdy znalazł się w pustyni. Da gab es klar eine Unterscheidung. Tam dochodziło do takiego rozróżnienia klarownego, że nie trzeba było nic bardziej wyrazistego. Wir haben gesehen, dass etliche da war, die nach bösen Dingen gerüsteten. Widzieliśmy w tych wierszach, które rozważaliśmy, że było tam wystarczająco dużo takich, którzy pożądali złych rzeczy. Da waren solche, die Götzendienst betrieben. I byli tacy, którzy uprawiali bałwochwalstwo. Welche die Hurerei betrieben, Vers 8. Ósmy wiersz mówi, którzy oddawali się nierządowi, wszeteczeństwu. In Vers 9, solche, die Gott versuchten. I w dziewiątym wierszu byli tacy, którzy kusili Boga. Und in Vers 10, solche, die murrten. A w dziesiątym tacy, którzy w niezadowoleniu ciągle szemrali i szemrali. Entweder haben wir eine neue Natur und können den Glaubensweg mit Gott gehen. A więc albo posiadamy nową naturę, nowe życie i jesteśmy w stanie iść drogą wiary z Bogiem. Oder wir haben nicht die neue Natur, dann können wir auch den Weg. Albo nie posiadamy tego nowego życia i nowej natury i nie jesteśmy w stanie w ogóle iść z Bogiem. Ein christliches Bekenntnis allein reicht nicht. A więc, mówiąc to, przekładając na dziś, zewnętrzne chrześcijańskie wyznanie, ono nam nic nie pomaga. Und wir haben auch gesehen, dass in fast allen Fällen der körperliche Tod die Folge war. I widzieliśmy, że w niemal wszystkich tych wypadkach zewnętrzna śmierć ciała była ostateczną konsekwencją takiego właśnie braku społeczności z Bogiem. Der körperliche Tod, den kennen wir. Tę śmierć ciała znamy bardzo dobrze. Aber für den Menschen bedeutet es, wenn er nicht bekehrt ist, gleichzeitig, dass er dem ewigen Tod, dem zweiten Tod entgegengeht. Ale dla co oznacza obecność tej śmierci? Ona oznacza coś o wiele więcej dla człowieka niewierzącego. Mianowicie, że po śmierci ciała idzie naprzeciwko wiecznej śmierci, wiecznego oddzielenia od Boga. Paulus sagt jetzt den Korinthern. Paweł mówi więc teraz Koryntianom, die Geschichte Israels ist ein Vorbild für uns Christen. Że mianowicie historia ludu izraelskiego jest pewnym wzorcem, pewnym przykładem dla nas chrześcijan dzisiejszego czasu. In der Christenheit gibt es auch Menschen, die nur ein christliches Bekenntnis haben, aber kein Leben aus Gott besitzen. Bo mianowicie w czasie chrześcijaństwa na tej ziemi jest wielu ludzi, którzy mają wprawdzie zewnętrzne chrześcijańskie wyznanie, ale nie mają żadnego wewnętrznego związku z Bogiem. Aber wir als Glaubende wollen durchaus die Schlussfolgerung auch für uns ziehen. Ale my jako wierzący ludzie chcemy z tych pism również pewne wnioski dla nas wyciągnąć. Den Tisch des Herrn nie geringfügig zu erachten. Aby stół Pana nigdy nie był dla nas miejscem, które będziemy w jakiś sposób niewystarczająco godnie poważać. Jetzt spricht zu den ungläubigen Menschen oder im Hinblick auf die ungläubigen Menschen in Vers 12, daher wird zu stehen, meint sie zu, dass sie nicht fallen. I dlatego w odniesieniu do niewierzących ludzi Paweł pisze w 12 wierszu, tak jak zaczęliśmy, a tak kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Er sagt einer, ich stehe doch. Ktoś by mógł powiedzieć, ja przecież stoję mocno na swoich nogach. Hier in diesem Raum ist immer wieder zusammenkommen. Tu, w tym pomieszczeniu, wciąż na nowo odbywają się zgromadzenia. Ich gehe immer wieder dahin. Wciąż na nowo, jak tu jestem, to idę na te zgromadzenia. Ich singe die Lieder mit. Śpiewam wspólnie pieśni z innymi. Ich sage auch Amen. I mówię wspólnie z innymi Amen. Aber reicht das? Ale czy to wystarczy? Nein, das reicht nicht, sagt Paulus hier. Nie. Paweł mówi tu do nas, nie, to nie wystarczy. Er sehe zu, dass er nicht falle. Niech baczy, aby nie upadł, jeśli stoi. Bedeutet hier ewig verloren. Oznacza w tym wierszu to upaść, iść na wieczne potępienie. Genau das, was wir bei den Israeliten gesehen haben. Dokładnie to samo, co widzieliśmy w przypadku Izraelitów, którzy tylko zewnętrznie, przez te naturalne narodziny z ciała, należeli do ludu izraelskiego. Sie gingen an den Ort der Qual, wenn sie sich vorher ihre Sünden Gott bekannt haben. Szli ci Izraelici na miejsce wiecznego potępienia, wiecznej męki, jeśli wcześniej nie nabyli przez wyznanie grzechów społeczności z Bogiem. Diesen Gedanken haben wir übrigens auch schon in Kapitel 9, Vers 27 ganz am Schluss gehabt. Na marginesie podam, że tę myśl mieliśmy już wcześniej, w 9 rozdziale, w 27 wierszu, pod koniec rozdziału. Also lehrmäßig ist das erstmal ein Appell an die ungläubigen Menschen, die nur ein christliches Bekenntnis haben. A więc 12. wiersz jest, patrząc od strony nauki, jaką ze sobą niesie, pewnym apelem do chrześcijan dzisiejszego czasu, którzy może są tylko zewnętrznymi chrześcijanami, a nie mają wewnętrznego odrodzenia i społeczności z Bogiem, aby uważali, by nią pamięć. Aber wir wollen ja auch das Wort zu uns reden lassen, die wir eine innere Beziehung zu Gott haben. Ale my również chcielibyśmy, by to słowo przemawiało do naszych serc, nas, którzy znamy Pana i należymy do Niego i mamy z Nim społeczność. Bo jakże szybko pojawia się w naszym sercu jakaś niesłuszna duma. Że my sobie coś uroimy o nas. Das kann nie die Anerkennung Gottes finden. Takie coś nigdy nie może znaleźć upodobania Boga. Wir bringen das vielleicht nicht verbal zum Ausdruck. Być może w słowach tego nie wyrażamy. Aber wenn wir solche Gedanken im Herzen nähren, ale jeżeli my w naszych sercach takie myśli będziemy dokarmiać, dann sind die ganz klar gegen Gottes Wort. To one są całkowicie przeciwko Słowu Bożemu. Wir haben dann keine Kraft und keine Freude mehr. Nie będziemy mieli ani siły, ani radości. Jeder ist ja ganz speziell von Gott gebildet worden. Każdy wśród ludu Bożego został specyficznie ukształtowany przez Boga. In dem Sinne ist jeder unersetzbar. W tym znaczeniu każdy z nas jest niezastąpiony. Aber was wir haben, haben wir alles nur aus Gnade. Ale mimo tego, wszystko co posiadamy, to posiadamy tylko i wyłącznie z łaski. Paulus sagt in 1. Korinther 15, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdział, mówi, to, czym jestem, jestem z łaski Boga. Er hatte das gut mit dem Kopf und mit dem Herzen verstanden. On bardzo dobrze zrozumiał to głową swoją, ale również i swoim sercem. Noch aus Römer 14 möchte ich einen Vers lesen. Jeszcze chciałbym przeczytać jeden wiersz do tego z listu do Rzymian, 14 rozdział. Römer 14, Vers 4. 14 rozdział listu do Rzymian, wiersz 4. Nur den ersten Satz. Kimże ty jesteś? że osądzasz cudzego sługę. Wie schnell richten wir unser Mitknecht? Jakżeż szybko osądzamy naszego współsługę. Wir meinen, wir stehen richtig. My myślimy, stoję poprawnie. Und schon diese Überzeugung ist zu weit. I już to samo przekonanie, ono idzie za daleko. Was sagt Epheser 6 zu dem Thema? Co mówi list do Efezjan 6 na ten temat? Wenn wir alles ausgerichtet haben, sollen wir stehen. Jak już wszystko wykonamy, to mamy stać. Wir sind vielleicht durch die Gnade Gottes durch einen geistigen Kampf hindurchgegangen. Być może przez łaskę Bożą zostaliśmy przeprowadzeni, czy przeszliśmy przez jakąś walkę duchową, zwycięską. Mit der Hilfe des Herrn konnte der sicher werden. Może przez pomoc Pana mogliśmy nawet osiągnąć pewne zwycięstwa wiary. Aber dann kommt ganz schnell bei uns der Stolz. Ale bardzo szybko pojawia się w naszych sercach duma, czy pycha z tego powodu. Dass wir diesen Sieg uns selbst zuschreiben. Że my to zwycięstwo możemy sobie przypisać. I Pan chce nas przed tym zachować. Wir kommen zu Vers 13. Przechodzimy do 13 wiersza. Da spricht er von Versuchungen, die Korinther ergriffen hatte. Tu Paweł mówi o pokuszeniach, czy o próbach pewnych, które przyszły na Koryntian. Der Weg des Glaubens ist immer durch Versuchungen gekennzeichnet. Droga wiary jest taką drogą, którą charakteryzują różne próby i przejścia takie w pokuszeniach. Das haben wir ja in den Versen vorher gesehen, nicht? Już wcześniej widzieliśmy to w poprzednich wierszach. Da gab es immer wieder Schwierigkeiten. Wciąż na nowo pojawiały się różne trudności. Auf der einen Seite die Treue Gottes und auf der anderen Seite das Versagen. Z jednej strony widoczne było na podstawie tego wierność Boga, a z drugiej strony skłonność do zawodzenia ze strony człowieka. Das ist typisch für solche, die zum Volk Gottes gehören. To jest typowa rzecz dla tych, którzy należą do ludu Bożego. Gott will dadurch unseren Glauben trainieren. W ten sposób, prowadząc nas tak, Bóg chce trenować naszą wiarę. Wir können an Jakobus denken in dem Zusammenhang. W tym kontekście możemy pomyśleć o liście Jakuba. Jakobus 1, Vers 2 und 3. Überfliegen wir mal eben. Drugi, trzeci wiersz pierwszego rozdziału listu Jakuba. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Der Glaube wird also trainiert. Według tego słowa wiara jest czymś, co podlega Bożemu treningowi. Und in den Übungen selbst zu sein ist nie angenehm. I być pośród tych różnych prób to nie jest rzecz przyjemna, jak słowo. Aber wenn wir an das Ergebnis denken, dass dadurch das Aussagen gestärkt wird, ale jeżeli pomyślimy o wyniku tych ćwiczeń Bożych, że nasza wytrwałość została w tym wyćwiczona, to możemy się radować z tego, jak Bóg nas prowadzi. Jakobus sagt dann in Vers 12. Jakub mówi dalej w 12 wierszu: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Er preist den Mann, der sich dieser Glaubensübung stellt. On chwali tym, mówiąc błogosławiony mąż, takiego męża, który w próbie właśnie wytrwa i osiągnie to, co Bóg zamierzył. Und er zeigt, dass dieser Mann die Krone des Lebens kriegen wird. Pokazuje tutaj Jakub, że taki mąż otrzyma wieniec żywota, obiecany tym, którzy przez Boga, którzy go miłują. Paulus spricht hier in 1. Korinther 10 von menschlichen Versuchungen. Wracając do 10. rozdziału 1. do Koryntów, Paweł mówi tutaj o takich różnych próbach, które przychodzą na człowieka. Sind die Versuchungen nicht immer menschlich? Czyż nie jest tak, że one są zawsze ludzkie? Doch im Hinblick auf uns selbst sind sie immer menschlich. Oczywiście, jeżeli chodzi o nas samych, one są zawsze ludzkimi. przeżyciami. Der große Gott, der sie schickt, wielki Bóg, który je daje, ist eingedenk, dass wir Fleisch sind. On mianowicie dopasowuje je do naszej istoty. On pamięta o tym, że jesteśmy tylko ciałem. Aber da gibt es eine andere Prüfung, die übermenschlich war. Ale jest próba, która była ponad ludzkie siły. Die hat der Jesus freiwillig aufgenommen, als er dort 40 Tage und Nächte in der Wüste versucht wurde. Te ponad ludzkie możliwości próby Pan Jezus przechodził, gdy był 40 dni kuszony przez diabła w pustyni. Er hat in allem den Vorrang. On, widzimy, ma we wszystkim pierwsze miejsce. Wir hätten das nicht durchgehalten, nicht? 40 Tage und Nächte. My nigdy byśmy tego nie przeszli. 40 dni, 40 nocy. On to przetrwał. Wir haben ja schon im Garten Eden einen Ort der Wonne und Freude verbracht. Bo my, jako ludzie, gdy się przyjrzymy naszym możliwościom, to zawiedliśmy już w samym ogrodzie Eden. Nie tam, gdzie była pustynia i głód, lecz otoczeni na wszystkim, co najlepsze. Aber der Jesus hat dort auch in der Wüste in sich. Ale tam również w pustyni Pan Jezus sam osiągnął tak wielkie zwycięstwo w próbach. Jetzt sagte Gott aber ist treu. I dalej w tym 13 wierszu mówi Paweł, lecz Bóg jest wierny. Wir dürfen in Glaubensprüfung die Überzeugung haben, dass Gott uns nicht übervermögt. Jeżeli znajdujemy się w próbach różnych, to możemy mieć to przekonanie wiary, oparte na Słowie Bożym, że Bóg nigdy nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad miarę. Er ist gut und gibt auch nur Gutes. On jest dobry i to, co daje, jest również zawsze dobre. Er steht zu der Beziehung, in die er uns aus Gnaden gebracht hat. On sam zawsze stoi wiernie w tych relacjach wobec nas, miłości, do jakich sam nas z łaski swojej przyciągnął. Wir freuen uns, dass die Jungs größer werden. My się cieszymy, gdy widzimy chłopców, jak podrastają. Jedes Jahr, wenn man sich sieht, sind sie ein bisschen gewachsen. Gdy widzę ich co roku na nowo, to dostrzegam, że trochę znowu podrośli. Wenn das nicht so wäre, würden wir uns Sorgen machen. Gdyby to nie było tak, to byśmy sobie, myśmy się tym martwili. So ist der himmlische Vater auch besorgt, dass das neue Leben immer mehr Gestalt gewinnt. I tak i nasz niebiański Ojciec. On jest zatroskany o to, aby nasze duchowe życie ono ciągle przybierało na mierze, ciągle wzrastało. Wir als Väter können unsere Söhne schon mal überfordern. My jako ojcowie ziemscy nieraz zdarza się nam, że wkładamy na naszych synów zbyt ciężkie brzemiona. Wir können sie auch schon mal unterfordern. Ale możemy też ich rozpieszczać, nie dociążając ich. Dass wir sie so in Watte packen. Tak, że można powiedzieć, zapakujemy ich w taki waciany kokonik. Dass żeby nic się nie stało, żaden wycinaczek. Dass wir nicht daran denken, dass sie einmal im Leben selbstständig unter der Führung Gottes ihren Glaubensweg gehen. Gdy na przykład postępujemy tak, jakbyśmy w ogóle tego nie dostrzegali, że któregoś dnia oni będą musieli samodzielnie pod prowadzeniem Bożym iść drogą w tym świecie, który będzie im przeciwny. Nein, Gott ist treu. Nie. Bóg tak nie postępuje. On jest zawsze wierny. Er hat ein vollkommenes Maß. On zawsze wszystko, co czyni, czyni według swojej doskonałej miary. Und mit der versuchen wir da auch den Ausgang schaffen. Jeżeli nawet jest to próba albo jakieś pokuszenie dla nas, to On nie dopuści, by to było ponad miarę i da wyjście, byśmy mogli znieść. Er schafft die Versuchung. On sam kształtuje okoliczności tej próby? Das hat auch bei Hiob getan, nicht? Czyż nie uczynił tego nawet wobec Hioba? Gott hat Hiob gesagt, hast du Gott hat Satan gesagt, hast du aufgepasst auf meinen Knecht Hiob? Bóg sam powiedział do szatana, widziałeś mojego sługę Hioba? Und dann wird er als Satan aktiv, nicht? Wtedy Szatan stał się aktywny. Aber Gott hatte sogleich den Ausgang geschaffen. Ale natychmiast, gdy tylko Szatanowi było dane coś uczynić, Bóg jednocześnie zabezpieczył granice i wyjście. Er wusste, dass das Ende von Hiob gesegneter sein würde als der Anfang. On wiedział dobrze, że koniec Hioba będzie bardziej błogosławiony niż jego początek. Dass Hiob zunehmen würde in der Selbsterkenntnis, że przez tę całą ciężką próbę Hiob zostanie ubogacony w większe poznanie siebie samego, kim jest. Aber auch in der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Ale również w mierze poznania wspaniałości Boga, który z nim jest. Er wusste auch, dass sein ganzer materieller Reichtum verdoppelt werden würde. Bóg już wtedy wiedział, że również jego całe materialne, cały jego materialny majątek zostanie podwojony. Und dieser Vers ist ein heiliges Vermächtnis, möchte ich sagen. I ten wiersz, mógłbym powiedzieć, jest pewnym świętym spadkiem, czy aktem, jak to się mówi? Prawomocnym aktem dla spadkobierców. Das darf jede Generation der nächsten Generation wieder sagen. Dlatego każda generacja, czy każde pokolenie wierzących ludzi może to w spadku przekazywać następnemu pokoleniu wierzących. Das dürfen uns gegenseitig sagen. My możemy tym wierszem się pokrzepiać i mówić sobie wzajemnie go, że tak to jest. Ist sein ewig gültiger Grundsatz. To jest mianowicie wiecznie trwała i aktualna zasada Boża. Gott wird nicht über Vermögen versuchen. Bóg nie będzie nigdy dopuszczał, aby ktoś był próbowany ponad miarę. Er schafft den Ausgang gleich am Anfang. On już na samym początku tak to planuje, by dać dobre wyjście. Jetzt kommen wir zu Vers 14. Teraz przejdziemy do 14 wiersza. Und wir sehen einen neuen Gegenstand. I tu w tym wierszu 14 dostrzegamy nowy przedmiot rozważań. Wir haben hier Warnungen, die Paulus vorstellt. Mamy tutaj ostrzeżenia, które przedstawia Koryntianom Paweł. In dem ersten Vers werden wir gewarnt vom Götzendienst. W pierwszym z tych wierszy jesteśmy przestrzegani przed bałwochwalstwem. Wir haben hier auch den Tisch des Herrn. Także i tu w tym kontekście pojawia się stół pański. Den Begriff haben wir in Vers 21. Ten stół pański pojawia się jako pojęcie w 21 wierszu. Wir haben in Vers 18 den Tisch Israels. W 18 wierszu mamy stół Izraela. Und wir haben auch den Begriff Dämonentisch. Czy ołtarz Izraela. I mamy również tutaj w tym kontekście pewien ołtarz demonów, czy stół demonów. Der Dämonentisch zeigt stół demonów, etwas, was Satan den Menschen beigebracht hat. Stół demonów to jest coś, co szatan wprowadził między ludzi. To są gewissermaßen religiöse Handlungen, die im Heiligtum üblich waren. To są pewnego rodzaju religijne obrzędy, które były pewną normą w prawdziwej świątyni. Die Korinther. Świątyni. In Heiligtum. Więc nie, to były pewnego rodzaju religijne obrządki, które były normą w pogaństwie. Wir lesen mal aus 1. Korinther 6, was Paulus von der Vergangenheit der Korinther sagt. W 1. Korintów 6 rozdziale Paweł mówi coś na temat przeszłości Koryntian. Wir lesen 1. Korinther 6, Vers 9 in der Mitte. 9. wiersz. Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. Nie odziedziczą królestwa. A takimi niektórzy z was byli, 11. wiersz, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Also, sie kamen aus allen möglichen Sünden. A więc Mówiąc tak prosto, oni przyszli z najróżniejszych kierunków grzesznych. Und kannten sich bestens aus im Götzendienst. I jak najlepiej tylko możliwe znali bardzo dobrze rzeczywistość bałwochwalczą. Dann der Tisch den Israel hatte. Dalej mamy tu o stole Izraela coś, czy ołtarzu Izraela. Das war einmal der Brandopferaltar. Jeżeli takie pojęcie tu znajdujemy, to chodziło przede wszystkim najpierw o ten ołtarz całopaleń, który posiadał Izrael. Aber diesen Begriff haben wir auch durchaus in Verbindung mit dem Räucheraltar. Ale również i to samo pojęcie odnosi się do ołtarza kadzidlanego. Und dann haben wir den Tisch des Herrn. I dalej mamy stół pański, dopiero przedwymieniony. Der Tisch, den Israel hatte, war von Gott angeordnet worden. Ten stół, czy ten ołtarz, który posiadał Izrael, to był ołtarz, który został zarządzony czy podany od Boga. Es war Israel nicht überlassen, wo sie zusammenkommen konnten. To nie zostało wcale poddane wolnemu wyborowi Izraela, zgromadzajcie się tam, gdzie wam się podoba. Da gab es nur einen Ort, nie. Die Anerkennung Gottes fand. Jedyne miejsce było, które miało uznanie Boga i było stosowne do tego, by tam się zgromadzać. Und die Opfer, die dort dargebracht werden mussten, waren direkt vorgeschrieben. A ofiary, które miały być tam składane, były dokładnie przez Boga w pewnym sensie przepisane. Da war nichts der Willkür des Menschen überlassen. Tam nic nie było przypadkowemu działaniu człowieka pozostawione. Und genauso ist es bei dem Tisch des Herrn. I dokładnie tak samo ma się sprawa związana ze stołem Pana. Der Tisch des Herrn ist kein Möbelstück. Stół pański to nie jest jakiś mebel, sondern ein Grundsatz. Lecz jest to pewna zasada. Dieser Grundsatz macht deutlich, wie wir auf der höchsten Art und Weise Gott Anbetung gemeinsam darbringen können. Ta zasada mianowicie, ona do naszych serc przemawia, w jaki sposób w najwyższym uwielbieniu możemy Bogu przynosić cześć. In 1. Korinther 11 haben wir das Mahl des Herrn. W 1. Koryntian 11 rozdziale mamy opisane wieczerzę pańską. Hier haben wir den Tisch des Herrn. Tutaj, w 10. posiadamy stół pański. Es ist die gleiche Handlung unter zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. To jest ten sam, to samo działanie, czy to wykonywanie tej samej zasady, ale w spojrzeniu pod dwoma różnymi kątami, czy dwa różne aspekty tego są naświetlone. Es ist jeweils eine gemeinsame Handlung. Za każdym razem jest to pewnym społecznym działaniem, to uwielbienie. In 1. Korinther 11 wird mehr die persönliche Verantwortung damit verknüpft. W 11 rozdziale 1 Koryntów bardziej jest naświetlona strona osobistej odpowiedzialności w uwielbieniu. Und in 1. Korinther 10 mehr die gemeinsame Verantwortung. A w 10 rozdziale 1 Koryntów bardziej wspólna, społeczna odpowiedzialność. Das Mahl des Herrn hatte er ja selbst eingesetzt. Lukas 22 zum Beispiel. Wieczerzę pańską sam Pan ustanowił. Na przykład możemy o tym czytać w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza. Paulus greift das erst unter 11 auf. Paweł przejmuje to do 11 rozdziału 1 listu do Koryntian. Der Tisch des Herrn ist eine Wahrheit, die nur Paulus offenbart worden ist. Ale stół Pana był prawdą, która tylko i wyłącznie Pawłowi została objawiona. Zweiter Punkt. Drugi punkt. Ja, Paulus hat die Wahrheit über den einen Leib von Gott mitgeteilt bekommen. Tylko sam Paweł otrzymał od Boga prawdę, objawienie prawdy o jednym ciele. Jednym ciele, o tym, że wierzący są jednym ciałem z Chrystusem. Und vielleicht zum dritten. Może jeszcze po trzecie. Passt es thematisch hier in den Zusammenhang, wo es um diese Götzen vergeht. Że mowa o tym stole, ona bardzo dobrze tu pasuje, czy wpisuje się w ten kontekst, gdzie jest mowa również o innych możliwych społecznościach, jakie człowiek może mieć i spożywaniu z innych stołów. Das können drei Gründe sein, warum Paulus hier den Tisch des Herrn zuerst nennt. Być może dlatego są to trzy powody, którymi się kieruje być może Paweł, wskazując tutaj na stół pański. Das Mahl des Herrn, haben wir gesehen, ist eingesetzt worden vom Herrn. Tak jak już mówiliśmy, wieczerza pańska została ustanowiona przez Pana. Aber den Tisch des Herrn, ale stół pański konnte es erst nach Apostelgeschichte 2 geben. Ale coś takiego jak stół pański, czy ołtarz pański, może lepiej gdybyśmy to tłumaczyli, ołtarz Pana, on w rzeczywistości istnieje dopiero od momentu, gdy został dany Duch Święty w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Denn erst in Apostelgeschichte 2 ist die Versammlung gebildet worden. Dlatego, że według Słowa Bożego dopiero w tym punkcie czasowym drugi rozdział dziejów apostolskich zostało utworzone zgromadzenie Boga Żywego. Wir haben gesagt, im Blick auf Israel hatte Gott ganz klare, eindeutige Anweisungen gegeben. Widzieliśmy, że jeżeli chodzi o Izraela, to Bóg troszczył się o to, aby oni posiadali bardzo klarowne i jasne wskazania od Niego, co i jak należy urządzić. Und genauso präzise ist es im Blick auf den Tisch des Herrn. I dokładnie tak samo precyzyjny jest Bóg w swoich wypowiedziach odnośnie ołtarza pańskiego, czy stołu pańskiego. Das ist das höchste und das heiligste, was wir überhaupt auf Erden haben. To jest to, co jest największe i najwznioślejsze i co jest najświętsze z rzeczy, które nam zostały nam podarowane na tej ziemi. In Jesaja 6. W szóstym rozdziale, na przykład i księgi Izajasza widzimy. Heilig, heilig, heilig ist Jehova Jeszcze. Jak mając Izajasz, prorok, wgląd w tą świątynię, widzi, jak tam się rozbrzmiewał głos: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Ähnlich haben wir es in Offenbarung 4. Podobnie mamy przedstawione w czwartym rozdziale Księgi Objawienia. Heilig, heilig, heilig. Tam znowu się pojawia to trzykrotne: święty, święty, święty. Wir stehen in Gefahr, genau wie die Korinther, es locker zu nehmen. My stoimy w wielkim niebezpieczeństwie, że tak jak to Koryntianie to uczynili, będziemy podchodzić z pewną dozą swobody. Jak to powiedzieć? Swobody to jest prawda, ale pewnego lekceważenia do tego słowa, do tego stołu. Die Israeliten waren verpflichtet, dreimal im Jahr nach Jerusalem zum Tempel zu kommen, um Gott zu verherrlichen. Izraelici mianowicie oni byli zobowiązani, aby ze względu na miejsce swojego zamieszkania trzykrotnie w roku pojawić się w Jerozolimie, aby tam właśnie w tym miejscu, gdzie była świątynia Bogu, składać uwielbienie. Diese Verpflichtung haben wir im Christentum nicht. My nie mamy w chrześcijaństwie takiego zobowiązania ze strony Boga. Aber wir denken an Johannes 4. Ale pomyślmy o tym, co jest napisane w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Gott ist ein Geist und ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Że Bóg jest duchem, a ci, którzy go, mu przynoszą cześć, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Da formuliert er, wenn jemand anbeten will. Tam, innymi słowy, Pan Jezus formułuje zasadę. Jeżeli ktoś chce przynieść Bogu uwielbienie, dann muss er diese zwei Charakteristiken erfüllen. To on musi to uczynić zgodnie z tymi dwiema ważnymi cechami charakterystycznymi: w duchu i w prawdzie. Geist bedeutet durch den Heiligen Geist. W duchu oznacza przez Ducha Świętego. Es steht im Gegensatz zu dem Materiellen, was in Israel dargebracht wurde. Ale również stoi to w opozycji w stosunku do tej materialnej, fizycznej, zewnętrznej służby, jaką wykonywano w Izraelu. Und er muss auch in Wahrheit anbeten. Ale także i w prawdzie. Das heißt, to znaczy, angesichts der von Gott dargestellten Wahrheit. To znaczy, w bezpośrednim odniesieniu do prawdy, którą objawił sam Bóg na ten temat. Wir bringen also unsere Anbetung da in durch den Heiligen Geist als Kraft. A więc my, jeżeli przychodzimy Bogu składać prawdziwą cześć, to czynimy to w mocy, której udziela Duch Święty. Aufgrund der Tatsachen, die Gott uns in seinem Wort mitgeteilt. Ale na podstawie i w ścisłym związku z prawdami, które Bóg na ten temat objawił w Słowie Bożym. Dann sehen wir auch in Johannes 4. Wtedy widzimy również tam w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, w tym wywodzie Pana Jezusa. Der Vater sucht solche als seinen Anbeter. Pan Jezus tam odkrywa jedną inną prawdę, że Ojciec szuka takich, którzy by mu tak cześć oddawali. Gott braucht nichts. Bóg, który niczego nie potrzebuje, er ist der alleinselige Gott. Który jest Bogiem samowystarczalnym sam w sobie, aber er möchte doch von uns Anbetung haben. A jednak On szuka uwielbienia w naszych sercach dla Niego. Anbetung ist die höchste Form der Ehrerbietung, die wir geben können. Co to jest uwielbienie? To jest najwyższy wyraz osobistego respektu i czci dla Boga, jakim możemy wyrazić z naszych serc. Sie gründet sich auf die Wahrheit, wie wir gesagt haben. To się opiera tylko i wyłącznie na objawionej przez Boga prawdzie Słowa Bożego. Aus dieser Wahrheit heraus vergessen wir uns dann selbst. Ale my z pozycji spoczywania w tej prawdzie, kim, jakim jest Bóg, w pewnym sensie całkowicie zapominamy o sobie samych i patrzymy w kierunku Boga z uwielbieniem, z czcią najwyższą dla Niego. Nicht, dass wir unnüchtern wären. Nie tak, abyśmy to nas doprowadziło do jakiejś nietrzeźwości. Wir wären keine Fantasten. Nie, my nie fantazjujemy przy tym. Sondern Anbetung bringen wir auf den Grundlage der Lecz przynosimy tą cześć Bogu, pojmując na podstawie prawdy przez Niego objawionej, jak On jest wielki, wspaniały i godzien czci. Nach diesen einleitenden Gedanken Po tych wprowadzających myślach możemy przejść do treści tej wiersza 14. Er verknüpft den Gedanken, den er vorentwickelt hat, mit diesem Abschnitt. Paweł te myśli, które wcześniej tutaj prezentował, łączy z tymi, które są teraz tutaj w tym fragmencie tego rozdziału. Wir sind verantwortlich für unser Tun, tragen auch die Folgen für unser Tun. W ten sposób, że przedstawia nam, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, co czynimy i będziemy również ponosić konsekwencje tego, co czynimy i jak. In Vers 1 hat er sie als Brüder angesprochen, hier spricht er sie als meine Geliebten an. Na początku tego rozdziału Paweł zwracał się do Koryntian, mówiąc do nich w pierwszym wierszu bracia. Tutaj mówi do nich najmilsi moi. Wie viel Mühe hat die Korinther dem Paulus gemacht? Jakżeż wiele trosk wnieśli w serce Pawła Koryntianie. Das ging sogar so weit, dass sie seinen Apostel haben in Frage gestellt. To szło tak daleko, że oni nawet powątpiewali w jego powołanie jako apostoła. Czy w jego apostolski urząd, w jego autorytet apostolski. Das ging so weit, dass sie den Eindruck hatten, Paulus wollte sich bereichern durch sie. Nawet można tam wyczuć takiego rodzaju wrażenie, jakby mieli, że Paweł po to ich potrzebował, żeby się na nich czegoś dorobić. Dwa przykłady tego chciałbym tylko wspomnieć. A mimo to Paweł mówi do nich najmilsi moi. On w 1 Koryntian 13 mówi do nich: Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Mówi i prawdę, w której sam stoi. Miłość, ona nie popada w zgorzknienie. Nie wiem, jak to dokładnie, który to jest wiersz tam, jak to jest u nas. Ona się... Jak? U nas tak nie jest właśnie. Właśnie nie jest. No. Was gab ihm die Kraft? Co dawało mu, krótko mówiąc, co dawało mu tę siłę do tego, żeby tak się odezwać do Koryntian? Indem er immer wieder selbst die Liebe Gottes genoss. To, że on sam doświadczał wciąż na nowo tej prawdziwej, pokrzepiającej miłości ze strony Boga i mógł ją dać dalej. Er spricht die Geschwister in Korinth an, flieht den Götzendienst. Dlatego, zwracając się takim miłym słowem do nich, mówi: najmilsi, uciekajcie od bałwochwarstwa. Wussten sie nicht, czy nie wiedzieli? Um die Gefahr? Nie wiedzieli, że jest takie niebezpieczeństwo? Sie kamen doch vom Götzendienst. Przecież oni wyszli z bałwochwalstwa. Und doch brauchten sie diese Aufforderung, flieh den Götzendienst. A jednak potrzebowali, aby Paweł im to znowu położył na serce i powiedział: uciekajcie od tego. Auch wir brauchen heute die Aufforderung, flieh den Götzendienst. My również potrzebujemy tego wezwania, tego zamanifestowania do naszych serc. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Unsere tiefe Zuneigung muss dem Herrn Jesus gehören. Dlatego, że najgłębsze nasze skłonności serc, najlepsze nasze uczucia muszą należeć wyłącznie do Pana. Z Kolosan drugi rozdział przeczytamy. Kolosan 2. Der letzte Vers. Ostatni wiersz. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie. Przepraszam. To nie to. Źle otworzyłem. Coś się nie zgadza. Mają one, 23 wiersz. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Eigenwilliger Gottesdienst, to jest der Eigenwille aktiv. Jest to taki, tak, to są takie obrzędy wymyślone według, to bałwochwalstwo według myśli ludzkiej, gdzie ludzki duch jest aktywny. Ist das eine Form der Eigenliebe? Jest to właściwie wyraz pewien miłości człowieka do siebie samego. Und dann steht der Mensch im Vordergrund, nicht der Jesus. W bałwochwalstwie sam człowiek siebie syci i on jest w centrum. Nie Bóg, nie Pan Jezus. Da merken wir, wie schnell wir in der Gefahr stehen, Götzendiener zu werden. Widzimy, gdy temu się bliżej przyjrzymy, jakże szybko jesteśmy w takim niebezpieczeństwie, by stać się tymi bałwochwalcami. Paulus hatte schon mal von dem Fliehen gesprochen in Kapitel 6. Już wcześniej Paweł w 6 rozdziale mówił o takich rzeczach. In 1 Korinther 6, Vers 18 hat er gesagt, flieht die Hurei. Bo tam on się odzywał już wezwaniem takim ostrzegającym, uciekajcie od nierządu. Die Hurei hatten wir auch in unserem Kapitel. Nierząd również i występuje w naszym rozdziale tutaj rozważanym. Götzlin sagt er hier. A bałwochwalstwo, on mówi tutaj. 1 Timotheus 6 werden wir aufgefordert, vor der Habsucht zu fliehen. W 1 Tymoteusza 6 jesteśmy wzywani przez Pawła do tego, żeby uciekać od chciwości. Und 2 Timotheus 2, Vers 22 haben wir noch einen Hinweis vor den jugendlichen Lüsten, dass wir ihnen fliehen wollen. I jeszcze pojawia się podobne sformułowanie w drugim rozdziale, 22 wiersz drugiego listu do Tymoteusza, gdzie jest mowa uciekaj od młodzieńczych porządliwości. Dieses Selbstbewusstsein, was in jungen Jahren besonders hervorkommt. Może tu należy zaakcentować, gdzie jest mowa uciekaj od porządliwości młodzieńczych, przede wszystkim ta młodzieńcza pewność siebie. To poczucie, że moje myśli są w porządku, że jestem sam w sobie bezpieczny, wiem, co mam robić. Da sollen wir nicht widerstehen. My nie mamy temu się przeciwstawiać. Wenn diese Gefahr kommt, sollen wir nicht diskutieren. Jak przychodzi takie niebezpieczeństwo, że zamienimy wszystko w dyskusję. Sondern die Weisheit besteht, zu fliehen. Lecz chodzi o to, aby dostrzegać, co się z tego rodzi i od tego uciec. Das ist nicht Feigheit. To nie jest tchórzostwo, sondern das ist tiefes Vertrauen auf die Richtigkeit des Wortes Gottes. To jest wyraz głębokiego zaufania wobec poprawnych i błogosławionych myśli Słowa Bożego, które nam dobrze radzą. Uciekaj od tego. Vers 15 sagt er, ich rede als Verständigen. W 15 wierszu tego 10 rozdziału 1 Koryntów Paweł mówi, przemawiam do was jak do rozsądnych. Ich hoffe, dass ich das was ich jetzt sagen will, so sagen kann, dass ihr es nachvollziehen könnt. Mam nadzieję, że to, co do tej pory, czy to, to, co teraz mówię, jesteście w stanie to podążać za tym, rozumieć. Der Paulus gesagt hatte, ich rede zu Verständigen. Gdy Paweł mówi takie słowa, przemawiam jak do rozumiejących, jak do rozsądnych. Er hat zum Ausdruck gebracht, ihr Korinther seid Verständige und ich rede euch an als Verständige. To on chce tym powiedzieć, uważam was za potrafiących te rzeczy rozstrzygać, rozumieć i do takich się zwracam przecież. Aber das waren sie absolut nicht. Ale w rzeczywistości oni tego nie potwierdzali, oni nie byli takimi. Wir erinnern uns nochmal an 1. Korinther 3, lesen die ersten zwei Verse. Na przykład z 1. Korintów 3 rozdział, przeczytamy dwa wiersze. 1. Korinther 3, die ersten zwei Verse. I ja, bracia, tutaj Paweł mówi do nich w 3 rozdziale, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Sie waren also absolut keine Verständigen. Więc można powiedzieć, że oni absolutnie nie byli rozsądnymi ludźmi. Nie mieli jeszcze tej zdolności do odróżniania. Paulus hat auch nicht geredet, so wie zu Verständigen. Paweł też nie mówił do nich tak, jakby mówił do rozsądnych. Hätte einfach jakby tak zakładał. Dann hätte er unabhängig von ihrem geistigen Zustand zu ihnen gesprochen. Bo mówiłby wtedy, zupełnie pomijając autentyczny fakt ich aktualnego duchowego stanu. Aber indem er sagt, ich rede allzu verständigen, meint er. Ale gdy on mówi, przemawiam jak do rozumiejących, jak do rozsądnych, on ma na myśli to. Und das ist ganz ernst. Co w rzeczywistości jest bardzo poważną rzeczą. Ihr solltet an für sich verständige sein und seid es nicht. Mianowicie ma taką myśl, że wy zasadniczo powinniście być rozważnymi i rozumieć to, ale nie jesteście. Und wir fragen uns, was müsste Paulus uns sagen. I możemy zadać sobie takie pytanie, co Paweł nam musiałby powiedzieć. Ja, das Wort Gottes geht an Herz und Gewissen. Słowo Boże, jego tutaj skierowane jest po pierwsze najpierw do naszych sumień. Er sagt hier, dennoch beurteilet ihr, was ich sage. Bo mówi do nich, rozsądźcie jednak sami, co mówię. Sie sollten verständige sein, waren es nicht. Oni winni byli być rozumiejącymi te rzeczy, nie byli takimi. Und trotzdem fordert er sie auf, beurteilt ihr, was ich sage. A jednak on ich do tego wzywa, rozsądźcie to, co ja mówię. Er wird in 1. Korinther 14 sagen, w 1. Korinther 14 on będzie mówić, die einen lass reden, die anderen lass urteilen. Jeden niech mówi, a inni niech osądzają, niech rozmyślają nad tym, co mówi i rozsądzają to. Und hier unterwirft sich das auserwählte Gefäß Paulus, was jede Gnadengabe hatte, sich selbst dieser Regel. A teraz sam on, Paweł, to wybrane narzędzie Boga, człowiek, który był obdarzony wszelkim darem łaski, sam siebie poddaje pod tę zasadę. Ja będę mówił, a wy rozsądzajcie, czy to jest słuszne. Er wusste um ihren schwachen Zustand. On wiedział bardzo dobrze o tym, w jakim oni słabym stanie się znajdują. Und zeigt auf der einen Seite ganz klar die Wahrheit auf. I z jednej strony pokazuje całkowicie jasno i klarownie prawdę Słowa Bożego. Aber verbindet sie auch mit der Demut seines Herzens. Ale również i łączy tę samą prawdę z prawdziwą, szczerą pokorą swojego własnego serca. Um sie zu gewinnen für die Sache des Herrn. Po to, aby ich wygrać dla sprawy Pana jeszcze. Für das Größte, für das Kostbarste. Po to, aby ich pozyskać dla jeszcze większych rzeczy, dla jeszcze kosztowniejszych i wzniosłejszych. Als er da war, hatten sie ein gewisses Verständnis darüber. Gdy był między nimi, wtedy jeszcze, to mieli pewne zrozumienie tego, co on mówił. Aber jetzt war es offensichtlich in Vergessenheit geraten. Ale najwyraźniej teraz zastał ich w stanie, w którym już dawno o tych rzeczach zapomnieli. Wie schnell vergessen auch ihr. Jakże szybko i nam przydarza się zapominać rzeczy, które właściwie nie należą do tego, żeśmy je zapominali. denke nicht an die absolute Heiligkeit Gottes. Jakżeż łatwo nie myślimy o absolutnej i doskonałej świętości Boga. A die absolute Wahrheit, die uns mitgeteilt worden ist. Na, jakże szybko zapominamy, czy nie myślimy o tej dopełnionej i doskonałej prawdzie Bożej, którą Pan nam objawił. Aber wenn wir dann mit Demut auch reagieren, indem wir die Wahrheit festhalten. Ale jeżeli reagujemy z pokorą na takie przypomnienia, jeżeli trzymamy się tego słowa, ist das sicherlich ein Schlüssel, den der Herr erhält. To z całą pewnością jest to klucz, który nam daje Pan. Und der auch mit der Hilfe des Herrn zum Erfolg führt. I klucz do sukcesu, który jest od Pana nam podarowany i który do tego powodzenia duchowego prowadzi. Vielleicht können wir jetzt unsere Pause machen. Może teraz zrobimy przerwę w naszych wykładach.